भाभी भाभी बचाओ, भाभी बचाओ, भाभी। सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई आपकी कृपा से शुभ घड़ी आई जीजी और जीजा को बधाई हो बधाई सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई वाह वाह राम जी ऐसे बड़े ही भले हैं माना थोड़े मन चले हैं पर आपके सिवा कहे भी न फिसले हैं देखो देखो खुद पे जी जी तिराई भैया और भाभी को बधाई हो बधाई सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई वाह वाह राम जी मैंने मांगी थी वैसी भाभी पाई जीजी और जीजा को बधाई